Mibalo yo nakota mama Nazalaka mwasi ya misato Na ikila ya mboka na biso Nazalaka souvent la brigade Kasi epa nangale kontre Obali ya kipaka kaiteo Na mituni zoka songi songi Yalambanda nakuta na libala Pourtant, Bassamou et Samba, Nana Bruxelles, Naba comportement poévi, Naikutuna mon bongo, Yamoto Kinanga, Namisali Sakapo, Bakumisa, mon balié. Libano Yonakota, Mama, Nazala Kamasi, Amisato, Naikila Yamo Kanabiso, Nazala Kasuma, la brigade. Si e panama le contre, on va lire qui paka maiteo, na mituni zoka songi songi, yaba mandana kutana ibala e. E pourtant basamu isamba dana Bruxelles, naba comportement poebi, na ikutuna mombango, ya moto kinanga, na misali saka poba kumisa mobali e. Souvent la brigade Kasi e panama le contraire Mon bali a qui paka taiteo Na mituni zoka songi songi Yala banana kuta na libala e E pourtant basamu isamba Dana Bruxelles Naba comportement moebi Na ikutu na mombongo Yamoto kinanga Misali saka poba kumisa mobali e Ah, eske, oh, eske Eske, eske, oh, eske Eske, eske mokolo nako kufa Eske delegation ekoya Eske mokolo nako kufa Esko kule lakai papa Cotisation et n'a si ma balo viva aide. Taïna bobo y bossa ni sangatero, vous êtes la nakoufaye. Bossa la cotisation et n'a si ma bolo va bossa ni singaï. Cotisation pour salaka, poto kunda moweye. Cotisation pour salaka, poto kunda moweye. Ali moi, ali moi, apota na se a ma belle. Apola na se a ma belle. Toyo kasoro na ete Kayo ho awaye Kayo wana mawaye Kayo ho kayo Kayo ho mawaye Kayo ho kayo Kayo ho mawaye Tosta lista na kai Bapagya renso Toli Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ay na bakufa batika ngai ngai mwana mawa kakate mamati bakenda bakufa batika ngai nani asalisa ngai batikelanga mokumba ndeko moko kaka ya mobali bandeko mitano ya basi boni bino bambanda na ngai botingami na ngai tango mobali akola mukae akoyeba verite kisi pe polaka e kisi pe polaka kisi pe polaka e kisi pe polaka kisi pe tulaka mama kisi pe tulaka likolo mizali sekola na naye kasi mikeseni papa ngayo o awaye ngayo o awaye ngayo Est-ce que mon colon a trop couffa? Est-ce que délégation est coya?